عصری علم معاشیات کے تین بنیادی سوالات اور ان کے جوابات۔ عصری علم معاشیات کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ تین بنیادی سوالات سے بحث کرتا ہے۔ اولاً یہ کہ کن چیزوں کی پیداوار کی جائے، what to produce۔ ثانیاً یہ کہ یہ پیداوار کس طرح کی جائے، how to produce۔ اور ثالثاً یہ کہ پیداوار کس کے لیے کی جائے، for whom to produce۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ان سوالات کا جواب حاصل کرتے وقت کائنات کے اور فرد کے اس تصور کو بحیثیت قلیدی تناظر کے پیش نظر رکھا جاتا ہے جن کا ہم اوپر تجزیہ کر چکے ہیں۔ عصری علم معاشیات ان تینوں سوالات کا جواب مارکیٹ سے حاصل کرتا ہے، جس میں قیمت اور پیداواری لاگت کاسٹ بحیثیت بنیادی عوامل کے کام کرتے ہیں۔ قیمت کا تعین رصد اور طلب سے ہوتا ہے، رصد کا انحصار پیداواری لاگت کاسٹ آف پروڈکشن پر ہوتا ہے، اور طلب کا انحصار صارف کی ترجیحات، اشیاء کی افادیت اور اس کی آمدنی پر ہوتا ہے۔ چونکہ دنیا میں قلت پائی جاتی ہے، یعنی وسائل پیداوار ہر چیز کے انتاج کے لیے کافی نہیں ہوتے، اس لیے پیداوار کنندہ کو ان کے درمیان انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ انتخاب کا معیار بازار میں اشیاء کی متوقع طلب اور متوقع منافع ہوتا ہے، لہذا ان اشیاء کی پیداوار کرنا چاہیے جن کی طلب ہو۔ طلب کا اظہار عملی دنیا میں اس قیمت سے ہوتا ہے جو خریدار ادا کرنے کے لیے تیار بھی ہو اور استعداد بھی رکھتا ہو۔ پیداوار کنندہ یہ دیکھتا ہے کہ کن چیزوں کی متوقع طلب اور متوقع قیمت فروخت ایسی ہوتی ہے جس سے اس کو زیادہ سے زیادہ منافع حاصل ہو سکے، لہذا ان چیزوں کو پیدا کرنا چاہیے جن سے زیادہ منافع حاصل ہو سکے، بالفاظ دیگر جن کی قیمت پر کشش ہو۔ اس بنیاد پر وسائل پیداوار کی تقسیم ہوتی ہے اور کل قومی پیداوار کی کیفیت اور اس کی کمیت کا تعین ہوتا ہے۔ دوسرے سوال کا جواب پیداواری لاگت سے متعلق عصری علم میں مضمر ہے۔ پیداوار کرنے والے کا مقصد کم سے کم قیمت پر پیداوار کرنا ہے تاکہ اس کی شرح منافع زیادہ سے زیادہ ہو۔ قیمت کی کمی کا انحصار وسائل اور ٹیکنالوجی کی بہترین تربیت اور استعمال ہے، اور پیداواری لاگت سے عبارت عوامل پیداوار کی قیمتیں اور ان کی رصد ہے۔ اس کے لیے ماہرین معاشیات نے ایک ایسی تھیوری وضع کی ہے جس کے ذریعہ وہ مختلف عوامل پیداوار کی پیداواری صلاحیت کی توضیح کرتے ہیں۔ مزدور اور سرمایہ کو استعمال کرنے اور ان کے مختلف امتزاج کمبینیشن ترتیب دینے کے لیے وہ مزدور اور سرمایہ کی قیمت اور ان کی پیداواری صلاحیت کا موازنہ کرتے ہیں۔ اس طرح وہ اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ان کا کون سا امتزاج قیمت کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے۔ پیداواری لاگت میں صرف مالی مصارف پیش نظر رہتے ہیں۔ کسی چیز کی پیداوار کرنے اور کسی متبادل چیز کی پیداوار نہ کرنے سے سماج کی عمومی فلاح و بہبود پر کیا اثر پڑتا ہے، اس کا پورے حسابیہ کیلکولس میں کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ تیسرے سوال کا جواب بھی عصری معاشیات طلب و رصد کے قوانین اور بازار کی قیمت کے سپرد کرتی ہے۔ قومی انتاج کی تقسیم کس طرح ہو، یہ صارف اور خریدار کی طلب پر منحصر ہے۔ پیداوار کن ہاتھوں تک پہنچے، اس کا جواب اس امر پر ہے کہ کون اس پیداوار کو حاصل کرنے کی استعداد رکھتا ہے اور اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ سادہ زبان میں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پیداوار اس فرد یا گروہ کے لیے کی جانی چاہیے جو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہو۔ عصری ماہرین نے اس میکانیکی جواب کی قساوت کو محسوس کر کے اس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ جو اس کی طلب رکھتا ہو۔ انہوں نے یہ بات نظر انداز کر دی کہ طلب محض مالی وسائل کا مظہر ہوتی ہے، نہ کہ ضرورت کی۔ ان تین بنیادی سوالات کے جواب کا ماحاصل یہ ہے کہ نمبر ایک، طلب کو اصل اہمیت حاصل ہے نہ کہ احتیاج کو۔ نمبر دو، پیداوار کی مالی لاگت نہ کہ معاشرہ کی غیر مالی فلاح و بہبود کو اشیاء استعمال کی رصد میں کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ نمبر تین، کل قومی پیداوار میں کس کا کیا حصہ ہوگا، اس کا تعین عوامل پیداوار کی پیداواری صلاحیت کرے گی۔ مذکورہ خصوصیات کے مجموعی رد عمل کے نتیجہ میں ایک ایسا سماج وقوع پذیر ہوگا جس میں سامان زیست ان کو ملے گا جو صاحب استطاعت ہوں، وہی بازار میں طلب لے کر پہنچیں گے اور وہی ان چیزوں کو خرید سکیں گے جو مارکیٹ میں دستیاب ہوں گے۔ رہ گئے مفلس اور محتاج، جن کی احتیاجات کی پشت پر مالی وسائل کی قوت نہ ہوگی، اس سے محروم رہ جائیں گے۔ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو جائے گا۔ چونکہ طلب صاحب استطاعت لوگوں کی ترجیحات کا مظہر ہوگی، اس لیے مجموعی پیداوار میں ان کی ضرورت، ان کے سامان آسائش اور ان کی مسرتوں کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ لہذا کل قومی پیداوار کے اجزائے ترکیبی اغنیاء اور صاحب استطاعت افراد اور گروہوں کی من حیث المجموع تعیید کریں گے۔ اسی فلسفے کا نتیجہ ہے کہ آج تمام ملکوں میں بالعموم اور پسماندہ ملکوں میں بالخصوص قومی وسائل سامان عیش و عشرت پر ایسے تناسب سے صرف کیے جاتے ہیں کہ ایئر کنڈیشن کاریں، 5-star ہوتل، مہنگے اسپتال جو غریبوں کی پہنچ سے پرے ہیں ہندوستان جیسے ملک میں قائم ہو رہے ہیں، جہاں پبلک ریل کے جنرل کمپارٹمنٹ یا سٹی بسوں میں جانوروں کی طرح ٹھونس دی جاتی ہے، جہاں غریب مریض جان لیوا امراض میں سرکاری اسپتالوں کے مرکبات پر اکتفا کرتا ہے، گندی بستیوں میں گندے پانی پی کر گزر کرتا ہے، جہاں ملک کی ایک بڑی اکثریت اپنے بچوں کی پرائمری تعلیم بھی دلانے سے قاصر ہے۔ اس فلسفے کا دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ سرمایہ کاری کرتے وقت نہ فضا کی آلودگی کو اہمیت دی جاتی ہے اور نہ سماج کی صحت کو، نہ اس کے اخلاق کو، نہ انسانی جان کی حرمت پیش نظر ہوتی ہے اور نہ اس کی بنیادی احتیاجات۔ چنانچہ صنعتکار فضائی آلودگی کو پرکاہ کے برابر اہمیت نہیں دیتے، لوگ نفع حاصل کرنے کے لیے انسان کے اعضائے رئیسہ کو فروخت کر دیتے ہیں۔ کیمیکل پیدا کرنے والی صنعتیں انسان کی صحت کو تباہ کرنے کو اپنے کھیل کا ایک حصہ سمجھتی ہیں، جہاں دوا اور غذا میں مجرمانہ ملاوٹ ایڈلٹریشن کی جاتی ہے۔ نفع حاصل کرنا مقصد حیات بن جاتا ہے، نہ کہ پیداوار۔ اور چونکہ موجودہ نظام معیشت میں صرف سندات اور حصص، بانڈز اور اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے محض مالیاتی گورکھ دھندے کے استعمال سے دولت میں نہایت سرعت سے اضافہ ہوتا ہے، اس لیے ہر چھوٹا اور بڑا اس طرف دوڑتا ہے۔ اب دولت حاصل کرنے کا ذریعہ حقیقی پیداوار نہیں رہ گئی ہے، بلکہ مالی سندات کا شاطرانہ کھیل زیادہ پرکشش ہے۔ یہی وہ صورتحال ہے جو سیکیورٹی گھوٹالہ، بوفورس اسکینڈل اور منی لانڈرنگ جیسے واقعات میں ظہور پذیر ہو رہی ہے۔ مالی نفع حاصل کرنے کی یہی دوڑ ہے جو ہر مرحلے اور ہر سطح پر ظاہر ہو رہی ہے، یہاں تک کہ مہنگے اسپتالوں میں محض انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے سری دھوکہ دہی سے کام لے کر خیراتی ٹرسٹ کا بورڈ لگا دیا جاتا ہے۔ خیانت اور دروغ گوئی تجارت کے عام وسائل بن گئے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس وہ نظام معیشت ہے جو اسلام کی عطا کردہ اخلاقی اقدار، ترجیحات اور مقاصد پر تعمیر کیا جاتا ہے۔ اس نظام معیشت میں مذکورہ بالا سوالات کے جواب انسانیت دوستی اور سماجی فلاح و بہبود کا مظہر ہیں، جن کے فکری تناظر میں وہ فلسفہ کائنات اور تصور انسانیت ہے جس کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں۔ فلسفہ زندگی قلت، مسابقت اور مالی منفعت کے حصول کو فرد کا مطمع نظر بنانے والا فلسفہ زندگی معاشی کامیابی کو فرد کی عقل اور جد و جہد کا ثمرہ قرار دیتا ہے۔ جو فرد کامیاب ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ تمام تر کامیابی اس کے زور بازو کا نتیجہ ہے، لہذا اس کے مزاج اور طبیعت میں استکبار اور خود پسندی پرورش پاتے ہیں۔ وہ کمزوروں کو روند کر گزرنے کا اپنا حق سمجھتا ہے۔ دنیا کے خزینوں سے اسے جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے وہ اس میں سے کمزوروں اور ضعیفوں کو عطا کرنے کو محض اپنی فیاضی قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ لوٹ خسوٹ اور جبر و استحصال کی دنیا ہے، اس میں جو بھی جتنا لوٹ لے وہ اس کا حق ہے۔ وہ حاصل کردہ دولت کو مسلسل بڑھانے کے جنون میں مبتلا رہتا ہے، تشفی نام کی کیفیت اس کی زندگی سے خارج ہوتی ہے، مصنوعی احتیاجات میں اضافہ اس کی زندگی کا شعار بن جاتے ہیں، ظلم و دستبرد اس کے وسائل افزائش۔ اس کے برعکس وہ نظریہ حیات ہے جس کی دو اہم بنیادیں شکر اور توکل ہیں۔ مومن اس کائنات کو خدا کا عطیہ سمجھتا ہے اور جد و جہد سے حاصل کردہ ثمرات کو خدا کا فضل۔ وہ یہ شعور رکھتا ہے کہ اس کی دنیا میں بہت سے افراد ایسے ہیں جو عقل و شعور میں اس سے کم تر نہیں ہے، لیکن حالات نے ان کی مساعدت نہ کی، اس لیے وہ کمزور اور مفلس ہیں۔ اس صورتحال میں وہ خدا کا شکر بجا لاتا ہے۔ اس شکر کے عملی اظہار کے لیے وہ مخلوق کے خدا کے ساتھ حسن سلوک کو اپنا شعار بنا لیتا ہے، ظلم، خیانت اور دستبرد سے اپنا دامن بچاتا ہے۔ استکبار کی جگہ تواضع اور انکسار اس کی خصلت بن جاتے ہیں۔ وہ ناکامی کو اللہ کا فیصلہ سمجھتا ہے، اس لیے وہ توکل کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اس نظام معیشت میں مشتری یا صارف اپنی ترجیحات میں ذاتی مفادات کے ساتھ ساتھ فلاح آخرت بھی پیش نظر رکھتا ہے۔ وہ اپنی خریداری سے حرام چیزوں، مثلا مسکرات کو خارج کرتا ہے، رشتہ داروں اور فقراء مساکین کی ضروریات پورا کرنے کا حتی الوسع اہتمام کرتا ہے۔ بجٹ بناتے وقت اس امر کا خیال رکھتا ہے کہ کون سی اشیاء جسمانی آرام و راحت کے لیے ضروری ہے اور کون سی تزکیہ نفس کے لیے۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے اوقات کی بھی متناسب تقسیم کرتا ہے۔ وہ اپنی تربیت کے لحاظ سے اسراف اور تبذیر سے ابا کرتا ہے، اپنے مال میں محروم اور مفلس کا لازمی حق تسلیم کرتا ہے۔ اس طرز عمل کے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں وہ کم از کم تین ہیں۔ اول یہ کہ بیشتر ترب ضروریات زندگی پر مرکوز ہوتی ہے، اور ثانیاً یہ کہ سامان تعیش کی طلب کم ہو کر وسائل پیداوار کو فروغ دیتی ہیں اور انہیں دوسرے سماجی مفادات کے لیے فارغ کرتی ہیں۔ ثالثاً طلب کی اس قلب ماہیت کے نتیجہ میں افراط زر کے دوامی عرض کی شدت میں غیر معمولی کمی واقع ہو جاتی ہے، پیداواری لاگت بالخصوص اجرت کے دباؤ کا رجحان کم تر ہو جاتا ہے۔ عصر حاضر میں ایڈورٹائزمنٹ کا رول طلب پیدا کرنے میں خاصا معروف ہے۔ معیار زندگی کے بھوکے لوگ غیر حقیقی ضروریات کی تشفی کا سامان کرتے ہیں، نتیجتاً ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جس میں جائز اور حقیقی ضروریات بمشکل تمام صرف ایک تہائی ہوتی ہے، بقیہ دو تہائی طلب یا تو ایڈورٹائزمنٹ کا نتیجہ ہوتی ہے یا دوسروں کے معیار زندگی کی نقل کا نتیجہ، جسے ماہرین معاشیات ڈیمانسٹریٹو ایفیکٹ کہتے ہیں۔ انسانیت دوستی اور اخلاق پر مبنی سماج فرد کو اپنی طلب کو صرف احتیاجات یا استعداد بڑھانے والے سامان تک محدود رکھتا ہے، اس لیے کہ اسے دوسرے کمزور اور غریب انسانوں کی فلاح و بہبود کو پیش رکھنا ہوتا ہے۔ یہ اس کے خدا پرستانہ کردار کا جزو ہوتا ہے، قانون کا ضابطہ نہیں۔